على الدين في مدى الديون الأكبر ولو مريض والصوت أين يكون حقيقة الدين السوء والدين إذا قد سمعت nimeisikia sauti ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam dhaifa, si sauti yake ya kawaida. Akisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa sauti, kila mtu anasikia kwamba rasulullah anazungumza. Lakini leo nimesikia sauti ya mtume kwa hali ambayo imenyongeka. Aalifu fihi aljul, najua hakuna jengine lilofanya sauti iwe dhaifu isipokuwa ni jaa. Bwana Abu Talha anamwambia Ummu Sulaym, فهل عندك من شيء جيه عندك من شيء وناك شوته بمعنى الطعام كما تلقونا كتك حديث يا جابر اللي مبيا مكيه كما لينو كم هاي. فهل عندك من شيء جيه وناك شوته كتك مسألة كفولة لبدا تكم بوستي بنا متومي صلى الله عليه وسلم هلياك السنزول. فقالت اكسيما مكيه نعم ليه na chakula chochote ninacho mimi. Na amaka fakalat, akasema naam ndio. Fa akhrajat, akatoa bibi huyu Muslim nini, ikhrasan min ash-sha'ir, neno ikhrasan tukana neno kursu. Kursu mara nyingi katika mkate ima unakuwa katika kukata kata kwake, nasema kuslesi au vipande vipande, kwa hivyo inaitwa kursu. Ikhrasa kwa maana ya vipande vya mikate. Mkate huu ni mkate wa sha'ir. Anasema fa akhrajat, akatoa Ummu Sulaym ikhrasa slices, yani vipande vya mkate, yani min sha'ir, mkate yani khubzi uliotengenezwa kutokana na unga wa sha'ir. Fa akhrajat, akatoa Ummu Sulaym ikhrasan, kwa maana kurs, vipande vya mkate, yani slices za mkate, lakini mkate huo umetengenezwa kutokana na unga wa sha'ir. Thumma, kisha anasema Abu Talha, akhadhat himaran laha, akhadhat himaran laha. Himara, angalia chini hapo mifasiri, anasema thawbun tughthiya bihi almar'atu ra'saha, ni nguo ambayo mwanamke anajifunika kichwa chake. Hii inaitwa himar. Hata katika Qur'an, waliyadhribna bihumurihinna ala jubihinna, na waangushe shungi zao. Kwa hiyo hii kwa maana alichukua ushungi wake yule bibi Ummu Sulaym, thumma akhadhat himaran laha, alichukua ushungi wake na faallafat alkhubza biba'dhihi, na akachukua ule mkate akauzongoresha katika ile himari yake, yani ushungi wake. فخذت ثم اخذت حمارا لها, akachukua shungi wake na falafat, akazungurisha alkhubz ule mkate akauzongazonga na ile yani kitambaa chake, bibaadhihi na kile kitambaa chake cha ushungi. Thumma kisha dassatuhu, neno dassatuhu, dassa kwa maana ya kuficha au kuingiza kitu kwa ndani. Thumma dassatuhu, kisha akaweka kwa kuficha mkate huo, tahta thawbi, chini ya nguo yangu. Thumma dassatuhu, kisha akauficha mkate huo, tahta thawbi, chini ya nguo yangu, kwa maana kama labda alimtilia chini ya nguo yake. Na waratani bibaadhihi, na baadhi yake akawa amerudisha, yani kwa maana sio wote ambao aliopeleka, waratani, na akarudisha nao bibaadhihi, baadhi yake katika hicho kipande cha mkate. فهل عندك من شيء؟ المولزة أبو طلحة أو مسلم يكون تشوتي؟ قالت فقالت كسما نعم كيكو تشوتي؟ نيني كنا إقراصا؟ أي فأخرجت أكتوى إقراصا, إقراصا طمانا بباندي أو سليس زمكات من شعير نكته أباو متنجنزوى نشعيري. ثم أخذت خمارا لها, كشبي بهويو أكتكوى إلو شنجواكي, فألفت akazungurisha ule mkate wa shairi alkhubzi bibaadhiha, yani kwa baadhi yake, kuonesha kwamba alikuwa anataka kumpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika hali ambayo ya siri, kwa maana ile hali ya kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam ifanyike katika mfumo ambao ulikuwa ni wa siri zaidi kuliko ikawa jahara, ukachukuliwa mkate nje akapelekewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa akauzungurisha vizuri, falafatil khubza bi ba'dihi. thumma dassatuhu tahta thawbi, kisha akauingiza mkate ule chini ya nguo yangu. Bimaana ikawa na yeye sasa huyu bwana Abu Salha ule mkate nao akauzunguresha na nguo yake aliyovaa. Thumma dassatuhu, kisha mwanamke yule akauficha ule mkate, akauingiza ule mkate tahta thawbi, yani chini ya nguo yangu. Warattani ba'dahu, baadhi yake akarudisha nao, bimaana kwa mkate ule ilikuwa mwingine akaubakisa. Thumma, kisha arsalatni, anasema Abu Talha, akanituma Ummu Sulaym ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kisha arsalatni, yani Ummu Sulaym akanituma, akanipeleka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadhahabtu bihi, basi nikaenda na mkate huo. Fadhahabtu bihi, nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mkate huo. Nilipofika fawajabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, amekaa msikitini. Jalisan fil masjid, amekaa msikitini. Na wamaahu nnas, pamoja naye kulikuwa na watu, bi maana as-sahaba, masahaba walikuwa wamezunguka wamekaa naye. Fawajabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikamkuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, nimebeba mkate wangu lakini nimemkuta Mtume yuko msikitini jalisan amekaa. Wa maahu, na pamoja naye walikuwa kwa masahaba annasu. Fakuntu alayhi, neno fakuntu alayhim kwa maana nikakaribia, nikasogelea. Sasa fakuntu alayhim, nikasogezea, nikaenda karibu nao. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, arsalaka abu talha, je amekutuma Abu Talha? Arsalaka Abu Talha, amekutuma Abu Talha? Fakultu, nikasema naam. Kuna bana huyu Anas bin Malik, ndio hapa amepewa, yani bahasha ile au mzigo ule. Arsalaka Abu Talha, je amekutuma Abu Talha? Fakultu, nikasema naam. Faqal, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-ti'am, bimaana at-ti'am hapa kusudia, je umekutuletea chakula au umekuja kutualika chakula? At-ti'am, je kuna mlo? Fakultu, nikasema naam, ndio kuna mlo. Faqal, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Anas, at-ti'am, je kuna mlo, kuna chakula? Fakultu, nikasema naam, habari ya chakula ni kweli kiko. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba, kumu, haya twendeni, simameni twendeni, kumu. Fantalaku, wakaenda. Wantalaktu baina aidihim, na mimi nikaenda mbele yao. Fantalaku, wakaenda masahaba, lakini mimi anasema huyu ni kwamba nikatangulia mbele yao. Fantalaktu baina aidihim, mbele yao. Hatta jiitu Aba Talha, mpaka nikafika kwa Aba Talha. Fa akhbartuhu, nikamkhabarisha kwamba bane nimefanya hivi hivi na hivi na hivi, nimekwenda msikitini, na nilipofika msikitini nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Wakaniuliza habari ya chakula, nikamwambia naam, kiko chakula. Fa akhbartuhu, nikamkhabarisha Abu Talha, babu mwenye nyumba huyo. Anasema fakultu, fantalaku, wakaenda masahaba. Wantalaktu baina aidihim, na mimi nikawa nimekwenda mbele yao, niko mbele yao nawaongoza. Hatta jiitu Aba Talha, mpaka nilipofika kwa Aba Talha. Fa akhbartu, nikamkhabarisha habari ya yote yaliyotokea msikitini kule. Faqala Abu Talha, Abu Talha akasema hivi, ya Ummu Sulaym, ewe mama Sulaym, qad jaa Rasulullah sallam bin nasi, bwana Mtume sallam amekuja na watu. Walaisa andana, na sisi hatuna ma nutimuhum, cha kuwalisha. Ya Ummu Sulaym, Abu Talha anamwambia mke Ummu Sulaym, we naona mambo hayo sasa. Qad jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume amekuja na mobu ya watu, bin nas, amekuja na watu wengi. Walaisa indana matutoim, na hali ya kwamba sisi hatuna chochote cha kuwalisha. Fakalat, akasema huyu bibi, Allahu wa rasuluhu ta'ala. Allah na mtume wake wanajua. Kwa maana hii nisikupe hofu. Watu wamekuja wengi, hatuna chochote, wewe tumtegemee Allah. Allahu wa rasuluhu ala. Bibi huyu akasema kwamba Allah na mtume wake ni wanajua habari hizo. Fatalaka Abu Talha. Akaenda Abu Talha hata lakia Rasul sallam mpaka akakutana na mtume sallam, kwa maana ikawa face to face. Fantalaka akaenda Abu Talha hatta laqiya, mpaka akaonana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume, yani huyu bwana akamkaribisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala, mpaka akaingia nyumbani kwake. Kwa ina maana walikuwa bado wako nje. Kwa hiyo Abu Talha baada ya kunongonezana na mkewe, mambo haya yamekuaje, watu wamekuja wengi, bwana mtume na watu wake, bibi akasema Allahu ala. Kwa sasa Abu Talha akatoka ili kwenda kumkaribisha mtume sallallahu alayhi wasallam aingie ndani. Kwa maana riwaya inasema fa aqbala, kwa maana akam welcome bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hatta dakhala, mpaka akaingia katika nyumba yake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, halummi, kwa maana nileteeni ma indaki, kile ulichokuwa nacho Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, halummi ma indaki, kwa maana niletee hicho ulichokuwa nacho ya Ummu Sulaim. Fa atat bidhalika alkhubz, Ummu Sulaim akaleta mkate ule. Fa atat, akaja Ummu Sulaim akaleta bidhalika alkhubz, mkate ule wa sha'ir ambao ulikuwa katika mfumo wa slesi au mikato vipande vipande. Faatat bithalika alkhubzi, akaja na mkate ule. Na faamara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha nini? Akaamrisha kwa maana fafutta. Neno fafutta yaambiwa ya kwamba ikawa unakatwa katwa vipande vipande. Fafutta ikawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha mkate ule unakatwa sasa vipande vipande. Fafutta. Na kisha wa asharat alayhi Ummu Sulaim ukata fa adbatahu. Wa asharat yani toka neno asir. Asir ni kitu chochote ambacho kilichokuwa kinamiminika kwa maji, tuseme kama mfano hata hii mvua, kwamba asili yake hasa ni kutokana na maji ya baharini. Wa anzalna min almuqsirati ma'an thajjaja, na tuwateremsha kutoka muksirati, yani kitu ambacho kilichokuwa maji yaliyokamuliwa, ni mvuke. Jua linapopiga, mvuke unapanda juu, ukipanda juu unatengeneza mawingu, alafu mvua inanyesha. Kwa hivyo hapa yaambiwa ni kwamba akamimina juu yake kitu ambacho kilichokuwa kama maji, lakini maji yenyewe hapa itakuwa kwa maana ya mchuzi. Anasema wa asarat alayhi, yani Ummu Sulaim akamimina juu yake maji, tuseme kama ni juisi au juzi. Ummu Sulaim ukata, neno ukata kalifasiri hapa, kitu chenyewe ni hapa kalifasiri chini. Anasema wi'au min jildi mustadiru muktasu bisamni wal asal wa huwa bisamni akhas, yani ukata, bibi Ummu Sulaim alimimina kumbe katika chombo kile ukka, kinaitwa ukka, ndani yake kinatiwa samli au kinatiwa asali, kiko katika duara, tuseme kama kibakuli au jazi. Kwa hivyo mkate ile shakatafata, akachukua samli au asali, akawa anamimina juu yake, ndio hii wa asarat ilayhi, akawa Ummu Sulaim akawa anamimina juu yake hiyo asali au samli. Nini ukata? Ni chombo ambacho ndani yake kinatiwa samli au asali. Na alichokifanya fa adamatuhu, mara nyingi inatumika kwa maana kitu ambacho kinachofanya chakula kilike zaidi, appetizer, kachumbari. Bwana mtume SAW, ukisoma katika mukhtasar Shamaili Muhammadia, bwana mtume SAW, yani Imam Tirmidhi ameweka mlango maalum, wakasema adamu rasul salam, yani kachumbari za bwana mtume SAW. Alikuwa kila mara nyingi lazima apate kachumbari, saladi, asali, siki, vitu kama hivi. Kwa hivyo anasema kwamba ikawa mkate ule sasa umo ndani ya sahani umekatakata, huyu bibi akautia kidi appetizer hiyo samli au asali, fa adamatuhu, akautia samli au asali ambao tusema ni kama kitoweo kwa lugha nyingine, kitu ambacho cha kufanya chakula mtu ale hale sana. Thumma qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqul, kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bi maana akaomba dua hapa. Sahani na mkate lile na ushamimina juu yake samli au asali, bwana mtume akasema aliyoyasema, yani yale ambayo Allah alomjalia yaseme kukiombea baraka chakula kile. Thumma qala fi rasul sallam, kisha akaiombea dua bwana mtume sahani hili ya mkate na samli, masha Allah an yaqul, yale ambayo Allah alotaka aseme, bi maana alikiombea baraka. Thumma qala, kisha akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, in akawaambia idhan li ashara, Abu Talha, naomba watu 10 waje, idhan kwa maana wape ruhusa, li ashara, watu 10 waje katika hao masahaba ambao riwaya ya mwisho nasema walikuwa kiasi cha 70 mpaka 80. Kwa hivyo li ashara, akawaambia Abu Talha, lete watu 10 waruhusu waje. Fa adhina lahum, akaruhusu watu 10 wakaingia ndani. Fa akalu wakala hatta shabi'u, mpaka wakashiba. Thumma kharaju, kisha hao wakatoka. Thumma qala, bwana mtume akasema, aidan li ashara, waite wengine 10, yani waperuksa wengine waingie ndani 10. Thumma qala, kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya kwamba aidan li, wa aidan li ashara, yani waperuhusa waingie ndani watu 10 wengine. Fa adhana lahum, Abu Talha akawapa idhini, kwa maana akawaruhusu waingie ndani. Fa akalu wakala thumma kharaju, kisha hao wakatoka, kwa maana tayari shashiba. Thumma qala, kisha akasema bwana mtume mara tatu, idhan li ashara. Kwa hivyo ukiangalia ashara ya kwanza, ashara ya pili, ashara ya tatu, watu 30 hao wameingia katika nyumba moja hiyo, wanakula sahani hiyo ya mkate ambao ulikuwa ni kasi cha silesi silesi zilizokatopata. Hatta akala alqaum kulluhum, mpaka watu wote wakala, washabiu, wakashiba. Hatta akala, kwa wakawa ile 10 10 10 10, hatta akala alqaum kulluhum, mpaka watu wote wakala. Na mwisho kabisa anasema washabiu, wakashiba, walqaum 70 rajulan au 80, idadi yake kumbe walikuwa ni watu 70 au 80. Ni timu kubwa, yani kwa maana watu 80 au watu 70, kijipleti kadogo cha mkate na kilichotekewa asali juu yake samli, wakawa wanaingia na shiba. Ni moja katika miujiza ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuonekana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na miujiza dhahir, ikiwemo kama hii ambayo kama tulisoma vile vile katika vita vya Khandak katika riwaya iliyopita. Anasema katika riwaya nyingine, wa fi riwayatin, fama zala yadkhulu asharatu wa yakhruju ashara, kwa hiyo wakaendelea kuingia 10 na kutoka 10. Fama zala, wakawa ile wanaendelea, yadkhulu kuingia ashara, wanaingia 10, wa yakhruju ashara, na wanatoka 10, hatta lam yabqa minhum ahadan illa dakhala, mpaka hakubakia hata mmoja isipokuwa ameingia na kula. Hatta lam yabqa, mpaka hakubakia minhum, miongoni mwao katika wale maswahaba 80, ahadan yoyote, illa dakhala, isipokuwa ameingia na akala. Fa akala hatta shabia, bas akala mpaka akashiba. Thumma hayyaha, hayyaha, neno hayyaha manake jamia baada al-akli, kwa maana wote baada ya kula. Fa idha hiya mithluha hina akalu minha, kisha anasema jamaha baada al-akli, kisha ikawa chakula kile baada ya kuliwa na watu wote. Fa idha hiya mithluha hina akaluha minha, wakawa ni kama kikawa chakula kile kikawa ni mfano wake, yani kiko vile vile, kiasi ambacho watu wameshakula, lakini bado chakula kile kiko katika hali ile ile. Kwa hivyo anasema kwamba thumma hayyaha, kisha chakula kile kiko jamaa baada al-akli, kikawa kiko katika hali ambayo hina hiya mithluha, kiko vile vile hina akalu minha, wakati ambapo ni kukua kila. wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine anasema fa akalu asharatan ashara, wakala kumi kumi, hatta faala dhalika, mpaka wakafika watu hao wote bithamanina rajulan, watu thamanini. Thumma akala linnabi sallallahu alayhi wasallam ba'da dhalika, kisha baadaye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akala yeye wa ahlul baiti, na watu wake wa nyumbani. Wataraku su'ra, na kisha wakasaza, wataraku su'ra, au wakasema katika riwaya nyingine thumma afdhalu ma balagu jiranahum, kisha wakachukua kilichobakia na wakapeleka kwa majirani zao. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine thumma afdhalu, kisha wakachukua kile kilichobakia ma balagu wakapeleka katika nini, jiranuhum, majirani zao. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo inafanana na ile hadithi ya mwanzo tulisoma jana ya Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu, na hadithi hizi mbili zote zina sifa moja. Kama ukizipeleleza, tulieleza jana hadithi ya kwanza, angalia katika hadithi ya Jabir. Jabir anasema hivi mwanzo kabisa, anasema kwamba aliporudi kwa mkewe fajau ila nabii sallallahu alayhi wasallam, akasema faqultu limraati ra'aytu bin nabi shay'an ma fi dhalika sabrun, nimeona jambo kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kweli halizuiliki, si jingine isipokuwa ni kwamba ni njaa. Ni bwana mtume alikuwa amefunga jiwe katika tumbo lake wakati anachimba lile, anapiga sururu lile jiwe. Alipoliona lile jiwe, Jabir akasema pana, hii haivumiliki. Mbio akakimbia kwa mkewe na akamtari, akamwambia kwamba atayarishe chochote. Na huyu naye same case, bwana Abu Talha alimwambia mkewe kwamba bwana, nimesikia sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si sauti ya kawaida, ile njaa, kuonesha kwamba masahaba walikuwa na kitu kimoja, walikuwa na jambo ambalo hawasubiriwi mpaka wakaombwa msaada, kiasi ambacho kila sahaba alikuwa anaichunga ile dini yake kwa kuangalia kuna mapungufu gani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu akimwona tu mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yake ile sauti, anajua kwamba mtume huyu ajala. Kwa hivyo anafikiria, na hivi ndivyo dini inavyotakiwa, kwamba mtu anafikiria kuna tatizo gani katika dini, sio asubiri kwamba mpaka ajiwe basi bana tuna shida kitu fulani, au mpaka mtu amwambie basi, ni kwamba anafikiria kwamba lazima huyu atakuwa na tatizo fulani. Na vile vile kwa upande mwingine tunapata somo kubwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akitangaza shida akamwambia jamani, mimi hapa mnavyoniona sauti yangu si mnaisikia hii, hapa si yala bwana, lakini masahaba wenyewe akajua huyu hajala, wakamtayarishia chakula. Kwa hivyo dini iko katika hali hii, haitakiwi kwamba mtu akatangaza shida zake labda mbele za watu, jamani mimi sijala tangu juzi, kuna watu wanapita wanaomba msikitini, wewe tangu juzi hujala. Sasa haitakiwi, ni kwamba hivi ndivyo ambavyo dini, watu wafikirie watu kwamba fulani lazima ana tatizo fulani kama walivyokuwa masahaba. Kwa inshallah tutabakisha hadithi moja hii, hapana ndio hii, tutaimalizia inshallah juma lijalo. Aqulu hadha wa astaghfirullah alaykum.